У эфіры «Свабода» ў Мінску, 21 гадзіна, у пражскай студыі навінаў, далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. У панядзелак Рада міністраў замежных спраў краінаў Еўразвязу разгледзіць пытанне аб увядзенні дадатковых санкцый у дачыненні да Беларусі. Як паведамляе прэсавая служба Еўразвязу, гэтае пытанне ўключана ў парадак дня паседжання ў Брусэлі. У пятніцу міністры замежных спраў Нямеччыны, Францыі і Польшчы заявілі на прэсавай канферэнцыі ў рамках сустрэчы вышаградскага трохкутніка, што будуць выступаць за абвастрэнне санкцый супраць рэжыму Александра Лукашэнкі. Пасля сустрэчы кіраўнік нямецкага МЗС Гіда Вестервелі дадаў, што мэтавыя эканамічныя санкцыі Еўразвязу будуць скіраваныя супраць тых беларускіх кампаній, якія асабліва цесна супрацоўнічаюць з рэжымам Александра Лукашэнкі. У суботу супраць санкцыяў выступіў міністр замежных спраў Расіі Сергей Лаўроў. Працягваем навіны. У Егіпце суд вынес першы смяротны вырак у справе аб рэпрэсіях супраць пратэстоўцаў, якія дамагаліся адстаўкі экс-прэзідэнта Хосні Мубарака. Асуджаны малодшы афіцэр паліцыі, які страляў па дэманстрантах, быў прызнаны вінаватым у забойстве прынамсі 20 пратэстоўцаў. Паводле афіцыйнай інфармацыі новага ўраду Егіпту, падчас 18-дзённага паўстання, якое завяршылася адстаўкай тагачаснага прэзідэнта Хосні Мубарака, загінулі прынамсі 846 дэманстрантаў. Па гэтай справе вядуцца судовыя працэсы супраць больш як 10 супрацоўнікаў службы бяспекі, што ўдзельнічалі ў разгонах. Еўразвяз адкрыў сёння прадстаўніцтва ў лібійскім горадзе Бенгазі, неафіцыйнай сталіцы апанентаў Муамара Кадафі. На цырымонію прыбыла верхоўная прадстаўніца Еўразвязу ў пытаннях замежнай палітыкі Кэтрын Эштон. Грамадзянская вайна ў Лібіі пачалася ў лютым, у сакавіку Брусэль разарваў усе кантакты з Кадафі. У Гішпаніі на фоне масавых акцыяў пратэсту сёння прайшлі мясцовыя і рэгіянальныя выбары. Дзясяткі тысяч маніфестантаў у розных гарадах краіны патрабавалі скарачэння беспрацоўя. Па выніках першага кварталу сёлета ўзровень беспрацоўя ў Гішпаніі перасягнуў 21% ад працаздольнага насельніцтва. Пераважная бальшыня з іх – маладыя людзі. Нягледзячы на законадаўчую забарону на палітычныя лёзунгі ў дзень выбараў, маніфестанты заклікаюць выбарцаў галасаваць супраць абедзвюх галоўных партый Украіны, кіроўнай на гэты момант левай сацыялістычнай і правацэнтрысцкай народнай партыі. У Грузіі ля будынка тэлецэнтру мітынгуюць каля 3000 прыхільнікаў апазіцыі, паведамляе BBC. Пратэстоўцы патрабуюць адстаўкі прэзідэнта Міхаіла Саакашвілі. Акцыя пачалася напярэдадні з пікету, у якім узялі ўдзел некалькі дзясяткаў чалавек. Акцыі пратэсту праходзяць і ў Батумі. Ініцыятарка пратэстаў, экс-спікер парламенту Ніно Бурджанадзе, заявіла, што ў краіне фактычна пачалася рэвалюцыя. Прэзідэнт ЗША Барак Абама заявіў, што не завагаўся б распарадзіцца аб новай спецаперацыі кшталту той, якая на пачатку месяца ліквідавала лідара Аль-Кайды Усаму Бін Ладена ў прымесці пакістанскай сталіцы. Пакістанскія ўлады неаднаразова выказвалі Вашынгтону незадаволенасць у сувязі са згаданым рэйдам. У інтэрв'ю BBC Абама зазначыў, што ЗША паважаюць суверэнітэт Пакістану, але пры гэтым, паводле прэзідэнта, галоўная для яго задача – бяспека Злучаных Штатаў. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў прыкладна праз адну гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць, чытаць, а таксама каментаваць у інтэрнэце. Наш адрас свабода.орг. У эфіры праграма «Свабода ў турмах». Добры дзень, вас вітае Алена Струба. Наша перадача адрасаваная тым, хто апынуўся ў няволі, а таксама сваякам і блізкім гэтых людзей. Як кажа афіцыйная беларуская статыстыка, наўпрост і ўскосна з турмой звязаны кожны сёмы жыхар краіны. Пакаранне адбываў або сам чалавек, або яго сваякі. Сярод тэмаў нашай сённяшняй праграмы – працэсы над фігурантамі справы 19 снежня. Як рэагуюць на іх мінакі на гарадскіх вуліцах і асуджаныя ў калёніях. Вы не адны хлопцы, Расійскі рок-музыка Юры Шаўчук даслаў паштоўкі беларускім палітвязням. Беларускія турмы, гісторыя і сучаснасць. Працяг расказу пра Бабруйскі астрог. Турма і здароўе без належнай медычнай дапамогі з метро Бандарэнко можа пагражаць інваліднасць. Вы слухаеце праграму «Свабода ў турмах». З вамі Алена Струве. Вось так успрынялі мінчукі, якія сабраліся але будынку аднаго з менскіх судоў, вердыкт у дачыненні да ўдзельніка выбару і пратэстаў на плошчы 19 снежня. А цяпер пра настрой мінакоў на гарадзенскіх вуліцах. Адказваючы на пытання пра стаўленне да апошніх судовых працэсаў Менску, жыхары горадні выказваліся таксама і пра сітуацыю ў краіне, якая стала фонам для гэтых судоў. А пытання правёў Сергей Астраўцоў. Не павінна так быць, як робіцца цяпер, як робяць улады. Дэмакратыя, свабода павінна быць, а так, што народ раз і дубінкамі ў плечы, і ў турму, і там здзекавацца. Я против этого, конечно. Это ненормально. Ну, в нашей стране такой режим, что даже не хочу обсуждать эту тему. Опасно может быть. Вот так, так что не стоит. Нет. Какая-то диктатура тут, сам себя возомнил царем. Устранить всех полностью. Аресты эти сейчас. Вы знаете, что, ну не могу сказать, ну ничего. Может да, может и нет, ну не могу вам сказать. Я скажу, что плохо, мне потом, не хочу ничего говорить. Как бы так сказать, справа в двух концах. С одной стороны, как бы это осужают, что такое было самоподавление, это все треба было. Трохи не так жестко отреагировать на это все. Любой человек может выказывать свое тунглежение. Вот. А с другой стороны, то, что робилось у Минска, тоже не этот самый, тоже нехорошо. Мне без разницы, как там, что, почему. Каждый, кто пытается, допустим, что-то сделать, как бы, видите, чем заканчивается. Поэтому все белорусы привыкли жить тихо сейчас, все молча. Нас в Беларуси по-другому никак уже. Никто ничего не поменяет. Бесполезно что-то менять. Как это будет долго? Вечность? Ну, не вечность, но будет очень долго. Нет, 37-й год мне это не напоминает. Но то, что перебор власти с властью ей вверенной присутствует, это точно. Такого быть, конечно, не должно. Суды проводятся, почему же не проводятся? Они проводятся, но как они объективно проводятся, я судить не могу. Мне кажется, что вообще власть перегибает в данный момент. Все, что ей дано народом, все перегибает. Как с экономической ситуацией после выборов вдруг стало все очень плохо. Как с политической ситуацией, когда президент во всеуслышание заявляет, что в Европе там они козлы. Как он кричал, да дать эти доллары народу по завышенной цене, пусть они там зажрутся, по-моему, он сказал, что-то такое. И Александр Григорьевич, когда отрывается от бумажки, его сильно несет. Я считаю, что замполит в должности президента как бы бледно смотрится. Хотя его учат, но в роли президента должен быть как минимум политик, получивший соответствующее образование. Каждый имеет право, допустим, на выставлять свою кандидатуру для участия в выборах президента. Так что как-то не одобряем это. Не знаем даже, что сказать после этого еще. Направление такое в нашей стране, что судят всех подряд, средства массовой информации, они разное показывают. И простому человеку, не оказавшись там непосредственно свидетелем или участником, сложно сейчас давать оценку какую-то политике. Поэтому... Хорошо, по последнему факту судят. А за что судят, собственно? Без комментариев. А пытання на вуліцы горадні правёў наш корэспандэнт. У эфіры перадача «Свабода ў турмах», а зараз наша рубрыка «Зваротная сувязь». Нагадаю, нам можна напісаць на адрас Менск 5, паштовая скрынка 111, або патэлефанаваць у Менск на аўтаадказнік па тэлефоне 266-3952. Хочу подякувать всем, кто уже написал ці потелефоновал до нас, а так само сваякам зняволеных, якія передают у редакцию листы своих близких. На гэтым тыдні до нас дозвонился осудженный одной из белорусских колоний, активный удельник нашей программы 35-годовый Игорь. Поводле Игоря у их у колонии отсочивают судовые процессы над удельниками подею 19 снежня. Сами присуды выкликают у зняволеных обурення, а тому зэкі сустрэнуць гэтых людзей з павагай. Буду всячески всеми силами поддерживать тех политиков, кто выступает против действующей власти. И также здесь, вот у нас простой пример, здесь Николай Астухович. Нормальное к нему отношение, все нормально воспринимают. Полагаться, возможно, только от этих, кто здесь работает в крупном где-то, и какие-то большие неприятности никто не даст тут сделать. Як адзначыў Ігар падчас тэлефанавання на свабоду, адміністрацыя калоніі пастаянна імкнецца абмежаваць доступ зняволеных да інфармацыі. газеты, где-то после свадьбы, где-то телевидение, вот это вот, включают музыкальные каналы по тарелке. НТВ редко когда проскочит. Мало очень информации. Тут ни БТ, ни этим пропагандистским советским Белоруссиям, о чем они пишут. Это был осуждённый одной из колониал игр. Вы слухаете «Свобода у турмах». У минулой программе мы рассказывали вам про паштолки, якія накіраваў беларускім палітвязням усесветна вядомы навукоўца і ў мінулым сам беларускі палітвязень Барыс Кіт. На гэтым тыдні да акцыі «Паштолка» далучыўся вядомы расійскі рок-музыка Юры Шаўчук. Вось як ён патлумачыў сваё жаданне падтрымаць беларускіх палітзняволеных. Чаму я падпісаў гэтыя адкрыткі, чаму у мяне душа баліт па поводу судьбы вот всех замечательных ребят, которых сейчас пытается крушить система. Потому что мне система не нравится, раз. Во-вторых, мне нравятся люди, имеющие внутреннюю свободу. Не бывает никакой демократии левой, правой. Не бывает свободы по образцу Лукашенко. Свобода или есть, или ее нет. И эти ребята очень достойные люди. Я думаю, мы попробуем как-то еще поддержать. Я над этим думаю. Я просто желаю мужества. Это очень тяжело, да. Но с другой стороны, вы не одни, ребята. У меня песня есть такая, ты не один. Я думаю, все будет нормально. Потому что власть, которая так обращается со своими свободными гражданами, она, как правило, труслива. Кто знает, какой новой верой решится эта борьба. Быть на этом пути наша судьба. Вы слухаеце праграму «Свабода ў турмах». З вами Алена Струва. У нашай рубрыцы «Беларускія турмы. Гісторыя і сучаснасць» мы расказваем пра мінулае і сённяшні дзень беларускіх астрогаў ды іх сядзельцаў. Сёння працяг расказу пра адну з самых старажытных турмаў у Беларусі – Бабруйскую. Цяпер у былой крэпасці Апермана месціцца следчы ізалятар нумар 5. Раней, падчас другой сусветнай вайны, тут знаходзіўся фашысцкі канцлягер, а яшчэ раней, 200 гадоў таму, быў царскі астрог, дзе адбывалі пакарання дзекабрысты. У свой час Александр Герцан пісаў: «Хай Сібір, хай што хаця, але толькі не гэтая страшэнная бабруйская турма на рацэ Беразіне». Расказ пра бабруйскую турму працягвае Андрэй Белагубаў. Вежа Апермана знаходзіцца на завулку Пераездным 10. Гэта ля чыгуначнай станцыі Беразіна, на беразе невялікай рачулкі Бабруйка, ад якой паходзіць назва Бабруйска. Вежа адасобленая ад асноўнай часткі крэпасці. Іх падзяляе чыгуначнае палатно. Будыніна з чырвонай цэглы ў тры паверхі, агароджаная белым бетонным парканам, панад ім калючы дрот. Да старой камяніцы, узведзенай пры канцы 30-х гадоў 19-га стагоддзя, ў 1975 годзе дабудаванай адміністрацыйны корпус. Вежа, названая імем расійскага інжынера, які спраектаваў і кіраваў будаўніцтвам усяго комплексу Бабруйскай крэпасці. Вежа – помнік архітэктуры. Не кожны бабруец бачыў, як выглядае архітэктурная славутасць і горада знутры. Гэты гонар маюць супрацоўнікі следчага ізалятару і яго арыштанты. Нявольнікам ізалятару ў 2009 годзе быў маладафронтавец Артём Дубскі. Па памерах не вельмі вялікі, параўнальныя, ну, хіба што з Белзяштырком з Уменску. І што там толькі не было. Там былі некія канюшні, там былі і склады боепрыпасаў падчас другой сусветнай вайны. Там раней перад канюшнямі была некая турма для людзей, якія запазычылі і не павернулі ў свой час некія грошы. Там вельмі разнапланавы набор такіх профіляў быў, і ўвесь час яны змяняліся. Сённяшні дзень там 60-х гадоў. Я той самы следчы ізалятар нумар 5, які мне пашанціла адбываць 4 месяцы. Вы слухаеце праграму «Свабода ў турмах». Працяг расказу пра бабруйскую турму праз некалькі хвілінаў. Партрэт на фоне кратаў. Абвінавачаныя і асуджаныя за плошчу вачыма сяброў, калегаў, сваякоў. Усяго па крымінальных справах аб падзеях 19 снежня абвінавачаныя больш за 40 чалавек. Свабода звярнулася да сяброў, калегаў, сваякоў абвінавачаных з просьбай расказаць пра гэтых асобаў. Усе партрэты на фоне кратаў на сайце «Свабоды». Thank you. Свабода нон-стоп. Аператыўна. Дакладна. Змястоўна. Коратка. Па-беларуску. З вашым удзелам. Ад 6 да 8 раніцы. Ад 6 вечара да паўночы ў эфіры. Заўсёды ў інтэрнэце. Свабода.орг. У эфіры «Свабода ў турмах» працягваем расказ пра мінулае беларускіх астрогаў. Андрэй Белагубаў пра бабруйскую турму. У даследніка бабруйскай мінуўшчыны Александра Чыгіра пытаюся, у якім стане цяпер знаходзіцца вежа Апермана. Будынак сезону МР-5 з'яўляецца рэжымным аб'ектам. Зразумела, на яго тэрыторыю не дапускаюць людзей, якія займаюцца пытаннямі аховы помнікаў гісторыі і культуры. Трэба адзначыць, што Бабруйск, пункта погляда такой гістарычнай спадчыны, вельмі значны горад. Нават тая ж самая крепасць, якая на сённяшні дзень не з'яўляецца рэжымным аб'ектам, яна разбураецца. Таму зразумела, што на гэты будынак башні Апермана такой асаблівай увагі няма. Людзі на яго проста не звяртаюць увагі. Наколькі мэтазгодна выкарыстоўваць такія будынкі, рэдкія будынкі, цяпер вот у якасці турмаў? Мэтазгодна. Будынак выкарыстоўваецца. Як бы там ні было, ён знаходзіцца пад пэўным даглядам. Ёсць як надзея, што ён просто захаваецца. Не факт, што там турма будзе весь час. Магчыма, будуць знойдзены сродкі, будзе пабудавана нейкая новая турма, а будынак захаваецца. Побачыць вежу Апермана можна з-за плота. Звонку гістарычны будынак выглядае не надта дагледжаным. Найперш кідаецца ў вочы дах, месцамі на ім узнятая бляха. Рачулка, на беразе якой стаіць вежа, штогод увесну затапляе наваколле, перападае і ізалятару. Ізалятар перанаселены арыштантамі. Гэта прызнаў днямі намеснік Пагілёўскай абласной пракуратуры Сергій Парфёнаў. Вместо положенных 2,5 метров приходится 2,1 метра. Умовы невольніцтва у изоляторы зведаў Артём Дубский. Включаюць пітную воду пасля 11 летам, там той, што горача, там вельмі душна. Но 75 на метр невялікая кенца, но это вельмі мала, улічваючы, што можа і не быць ветра. А ўзімку, калі 24 чалавекі палілі, адзін я не рабіў гэтага, вельмі пакутаваў. Вырашыў напрасіцца на бліжэйшую койку да вентыляцыйнай шахты, якая выцягвала весь гэты смог. Ну і літаральна там праз суткі двое атрымаў сябе вельмі такі шыкоўны гайморыт, які залечваў потым 2-2,5 тыдні. Лекаў не было, то ўсё залечвалася, набіралася вада цёплая, прикладывался до носа. У каких камерах довелось сидеть? Первый раз я находился у камеры различной на 25-27 человек. Находился у ей на 1-2 человека больше. А у других заезд я уже был у так званой двушцы на 4 места, так званая пресс-хаток, у якую кидали людей, за яким непожидано было иметь некие коммуникации. Там и в окна выходили во внутренний дворик, и сувязи ніякай не было с іншими камерами, потому что она особенно стояла в особенном крыле. Первоважно на первом поверсе находится жаночий так званый сектор, там банно-помощный комплекс есть, и от этого комплекса, в принципе, теплая вода бежит только на первый поверх. Другие, третьи поверхи, там мужчинские камеры. Где есть махчимости у арештантов полепшить умовы своего невольництва у изоляторы? Когда сидеть в комфорте, то есть там несколько таких коммерцийных квартир, которые с молчаливой некой сгоды администрации за пэвные узнагороды, хорошо, можно, разумеется, не берут, берут техникой, берут некими харчами, берут некими будовничьими материалами. В принципе, можно полепшить себе умовы. А звычайные люди, которые сидят у таких ось жудостных умовы. Зараз будзе вельмі такі цёплы сезон, спёка, яны вымушаны натуральна пакутаваць. Маладафронтавец Артём Дубскі першыя 2 месяцы да суда ўтрымліваўся ў ізалятары па справе неаплаты паслугаў мабільнай сувязі. Паводле праваабаронцаў яе сфабрыкавалі, каб пакараць хлопца за яго грамадскую дзейнасць. Наступныя 2 месяцы трымалі актывіста да суда ў ізалятары за парушэнне рэжыму адбывання пакарання на хіміі. Цяпер у ізалятары знаходзіцца прыхільнік беларускай хрысціянскай дэмакратыі Яўген Васькович. Яго вінавацяць у падпале дзвярэй бабруйскага КДБ. На гужа вязні ізалятара гэта не асуджаныя судом арыштанты. Іх трымаюць тут, пакуль вядзецца следства. Людзі сядзяць розныя. Як кажа Александр Чыгір, для бабруйска турма ў вежы Апермана культавая установа. У Москве там ёсць, напэўна, бутырка, у Санкт-Петербургу ёсць кресты. То вот у Бабруйску ёсць такое сезону МР-5, якое просто называюць башні. Ну, усе тыя вось чыноўнікі, якія праходзілі па карупцыйным справам, яны таксама знаходзіліся да суда менавіта ўсё ў гэтым следчым ізалятары. Тим, это сгодно, как у 200-годовом будинку местилась турма. С таким питанием я свернулся до Минакова на Бобруйских улицах. Это трудно сказать, мы далеки от этого. Ну, что со временем оно будет, наверное, историческим, так восстановится и будет, наверное. Как ребята говорили, которые там бывали, то там условия совсем не подходящие для людей. Его пора действительно закрывать и делать что-то более цивилизованное. Однозначно, да. А вот музей, пожалуй, да. Ну, какой смысл там сейчас держать, правда? Но вообще сейчас ставится вопрос, все превратить в музей крепость. Это вот разговоры такие идут, но все мало. Если есть возможность создать музей, то, конечно, лучше было бы. Нечто такое, чтобы вот заходишь, проникаешься духом старого. Конечно, это было бы хорошо. Некоторые из бобруйских чиновников болюче воспринимают питание про то, что у вежи Апермана турма. Одна з їх у гутарці про стан усього крепостного комплексу не однойчі журналіста докарала. Ви все время настаєте, це тюрма. Це не переізолятор, це різні речі. Режимний об'єкт, що контроль осуществляє государство. Більшість об'єктів требує реставрації, але занедбаний – це зовсім брошений, яким не уділяється внимання. Розробляється вопрос о созданні історико-культурного комплексу Бобруйської крепості. Ну, це при условии фінансування. В ефірі «Свобода у турмах» у студії Алена Строва. А тепер крихи білоруської туремної лірики. Блакитне небо, шерые стіни, раснички спиняють світло. Шукаю я Господа, Боже мій, де ти? Але не знаходжу його. Чому же так сталося, Господи милий? Чому я сяджу у турмі? Чому бицем ворога у родній країні скують, заганяють мене? Тому що одіна родная мова була дорожей за все? Ті може тому, що я прагну свободи, а бридла носить мені ярмо? Ті може тому, що казав я, що думав? Мені рот було тяжко закрить. Я вже не боюся. Хай буде, що буде. Мені не зламать, не скорить. Гэты верш напісаны сёлета ў сакавіку ў СІЗА на Валадарцы. Яго аўтар асуджаны на 3 гады калоніі ўзмоцненага рэжыму маладафронтавец Уладзь Яроменак. Сваё зняволенне ён лічыць выпрабаваннем, якое паслаў яму Господ, якое варта прайсці годна і мужна, каб потым не было сорамна перад паплечнікамі ўсімі тымі, хто ведае яго. Турэмныя вершы Уладзімира Яроменка, а таксама іншых сядзельцаў, беларускіх паэтаў самых розных пакаленняў будуць гучаць у нашых наступных праграмах. У эфіры «Свабода ў турмах» у студыі Алена Струва і нарэшце... І здоров'я. Далейшее знаходження з Дмитра Бондаренки у туремних умовах без оказання йому належної медичної допомоги може скончитися інвалідним вазком. Про гэта заявила жонка політв'язня Вольга після наведення свого мужа на Володарці. Поводлі Вольги Бондаренки складане неврологічне захворювання, якое має змітер, дискогенне радикулопатія з частковим порезом ноги, без належного лячення тільки прогресує. Потребне неоткладне операція, меркує Вольга, не тільки як близький чоловік, але і як професійний спортовий тренер, спеціаліст, який володає відомі об фізіології чоловіка. Ось просьби жінчини відносно спеціалізованої допомоги ні до чого не привели ні у СІЗА КДБ, ні на Володарці. Нагадаємо, що довірену особу кандидата на президента Андрея Саннікова з Дмитра Бондаренко, осудженого на 2 гады калонії агульного режиму за удел у акції 19 Сніжня перевели з СІЗА КДБ у СІЗА номер 1 на вулиці Володарського, де він буде чекати часу свого етапування. Днями у СИЗА номер один был переведены так само и осуджены на 5 годов колонии Андрей Санников. У своей заяве, якая была огучена подчас судового процессу, экс-кандидат на президента рассказал про катавание у американцы, какие у один сеанс могут вывести со строю травмованные кости, суставы, дыхребетник. Тебя выводят из камеры со всеми вещами. Это означает матрас, постельные принадлежности. Гонят по достаточно крутой лестнице вниз. Ставят возле стенки на растяжку, то есть ноги шире плеч. Руки вывернуты. В холодном помещении могут продержать достаточно продолжительное время. Потом заставляют приседать. Затем разрешают одеться. Гонят по крутой лестнице. Особенная удача, видимо, если с этими личными вещами попадается передача апельсины и яблоки, которые хорошо раскатываются по полу. Наверное, особое удовольствие доставляло наблюдать, как заключенные их собирают. Эта процедура повторялась каждодневно в период первых допросов. Поводле Ольги Бондаренки, такие процедуры при травмованных конечностях, как у Андрея Санникова, и при неврологических проблемах, как у яе мужа, выкликают невыносные боли. У таким стане, таким хворым, некалькі дзён треба лежать, причем у тепле. Однако хворых арештантов наумысно гонять у холодное помешкание, говорит Ольга Бондаренко. Конечно, не знаю, зачем их там заставляли приседать. Может быть, для того, чтобы согреться как раз, когда раздели. Может быть, это было у них такое бумажное соображение. Тут несколько составляющих. Холод постоянный, питание все равно, как бы там мы не передавали, ограничили число всех продуктов 31 декабря тогда. Естественно, нервный стресс для любого человека, как бы психика не была. Координатор Харты 97 Змитер Бондаренко год тому отчул обвострение своих старых проблем, связанных с колишней травмой позвоночника. Моцные неврологичные болевые приступы он переносил на ногах, купируючи их анальгетиками. Это протягивалось до часу, покуль он одной чи не рухнул на подлогу. Ольга Бондаренко сгадывая. Когда вот тогда весной, с какими он болями ходил, и когда вообще закончился, он просто упал в комнате. Просто упал. Сначала от боли. Он упал, он не мог встать. А потом он просто вообще не мог ходить, потому что у него не двигалась стопа. То есть он просто не мог ходить вообще. Даже нога не слушалась. Там были все нервы пережаты. С метра Бондаренко тогда шпитализовали у 5-ю клинику Менску. Там он и отрымал курс отповедного лечения. Выписывающие лекары настойливо рекомендовали и надалее наглядаться у неврологов. Вариант хирургичного лечения у совязи с рушением диска не выключался. Менский клиницист, кандидат медичных наук Александр на подставе знакомства с выпиской с историей хворобы с метра Бондаренко зарабил наступную основу. Ну, там, да, такой синдром, когда как бы вот эта грыжа смещается дальше туда, в этот позвоночный канал, и пережимает там корешки полностью. И тогда действительно может нарушаться функция органов малого таза, но имеется в виду там мочеиспускание, там вот эта вот дефекация. Действительно, там ноги могут там отниматься, там и чувствительность может там быть нарушена. То есть... Як кажа Вольга, неспынные, моцные боли, про якія поведомляю яе муж, связанные так само и с обвострением інших хвороб, подагры, язвы, страўніка. При подагры пальцы ног починают распухать и болеть настолько, что человек не может не только ходить, але спать. Без боли патольных препаратов починаешь литерально лезть на стенку. Але основное захворывание мужа полохает Вольгу болей. Поводле лекара Александра, самое сумное и трагичное в этой ситуации, что у выпадку инвалидности они хворые, они его свояки николи не докажут, что это связано с затримкой оказания ему належной медичной допомоги. Это не перитонит, не пневмоторакс, которые потребуют неоткладного хирургичного вмешания. То, что у него порез, нарушение чувствительности, ну, это говорит о том, что, наверное, это как что-то серьезное. Говорит менский клиницист, тем часом сам Змитер Бондаренко, не губляя силы духу, у апошнім лісте да жонкі ён напісаў. Вядома, усе хацелі б выйсці. Аднак, калі выбіраць паміж мінулай балотнай перадвыбарнай агітацыяй і тым, што адбываецца цяпер, пакінуў бы цяперашнюю дынаміку. І ўпэўнены не толькі я. Нельга не толькі двойчы ўвайсці ў адну і тую ж раку, але і ўсё жыццё сядзець у балоце. Беларусы, што вылазяць з балота, відовішча і захапляльнае, і страшэнна цікавае, таму што калі адныя паднімаюцца, некаторыя апускаюцца. Вельмі складана таму, хто адзін, а калі нас шмат і тут, і там, і ўсюды, і беларусы, і расейцы, і еўрапейцы, і атлантісты, і украінцы, як можа ўсё застацца па-старому? Наперад, да зорак! Гэта была праграма «Свабода ў турмах». Сустрэнемся праз тыдзень. Свабода нон-стоп. Слухай «Свабоду» ў інтэрнэце цэлы дзень. Ад 6 раніцы да поўначы. Арыгінальныя перадачы і выбраныя ўчорашнія праграмы. Дома і ў офісе, у інтэрнэт-кавярні і бібліятэцы. Адрас свабода.орг. Свабода нон-стоп. У 1991 год вачыма удзельніка. Абвяшчэнне незалежнасці Беларусі ва ўспамінах былога дэпутата Вярхоўнага Савета. Сергей Навумчык перад мікрафонам «Свабоды» і на нашым сайце пра падзеі і асобаў, якія паўплывалі на з'яўленне на мапе свету новай краіны. Красавіцкі страйк 91-го. Як можна было б скарыстаць першыя два дні страйку, калі рабочыя прыйшлі дадому ўраду? Між іншым, ад пачатку рабочыя прыйшлі не ў тое месца, дзе насамрэч у той час прымаліся рашэнні. Ва ўсялякім разе ў дні, калі не было сесіі Вярхоўнага Савету. Зусім не ў доме ўраду знаходзіўся цэнтр прыняцця палітычных рашэнняў, а ў ЦК КПБ ў будынку па Карла Маркса. Цяпер тут месціцца адміністрацыя прэзідэнта. Кампартыя кантралявала Верховны Савет, усё кіраўніцтва ўраду і ўваходзіла ў склад ЦК КПБ і падпарадкоўвалася рашэннем бюро ЦК. Падпарадкоўваўся ім старшыня Верховнага Савету Дземенцей. У першыя ж дні страйку Дземенцей захварэў і выконваць абавязкі фармальнага кіраўніка дзяржавы пачаў ягоны намеснік Шушкевіч. У адрозненне ад Дземенцея Шушкевіч не ўваходзіў у склад ЦК, але ў дні страйкаў дзейнічаў так, як выглядала ў поўнай адпаведнасці з інтарэсамі штабу камуністаў. Дык як можна было б скарыстаць інакш і больш эфектыўна першыя два дні страйку, калі рабочых збіралася больш за 100 тысяч чалавек? Першае, што ўяўляецца, гэта перанакіраваць 100 тысяч на натоўп рабочых да штабу партыі рабочага класа, да будынку ЦК. Падаецца, гэта было рэальна. Шкада, што такая думка не прыйшла тады ў галаву рабочым лідарам. Але, дапусцім, прайшлі па праспекце, падышлі да дому па Карла Маркса. Але што далей? Штурм? Уявіце эфектнае відовішча. Рабочыя змінаюць дзяжурных міліцыянтаў, у ЦК стаялі толькі два чалавекі на кожным з двух уваходаў, сотні людзей запаўняюць фае, падымаюцца на пяты паверх, і вось ён кабінет першага сакратара ЦК Малафеева. Ну што, таварыш Малафеев, лідар партыі рабочага класа, народны дэпутат СССР, уніз, на плошчу, да рабочых, да народа, ды не праз вакно і не на ліфце, раптам ліфт па цуковым ходам спалучаны з метро, дык уцячэш, па лесвіцы, ножкамі, ножкамі. Выцягнулі б кіраўнікоў ЦК на плошчу, а сейфы б у кабінетах ускрылі б, паказалі б усяму свету, чаго вартая партыя пралетарыяту. Дык ці рэальна маглі рабочыя ўзяць штурмам ЦК? Мой адказ – так, маглі. А вось на якое пытанне ў мяне няма адназначнага адказу. Дык якія наступствы меў бы штурм? Для мяне бясспрэчна, што супраць рабочых былі б прымененыя міліцыя і войскі. Калі 24 красавіка аршанскія чыгуначнікі селі на рэйкі, і Сергей Антончык прыйшоў да Шушкевіча прасіць тэлевізійнага эфіру, каб звярнуцца да аршанцаў, Шушкевіч адмовіў і сказаў, што ва ўлады ёсць іншыя сродкі. У войску быў пасланы спецназ. І нават калі уявіць, што целаахоўнік першага сакратара ЦК Малафеева не прымяніў бы зброю, а па інструкцыі ён быў абавязаны прымяніць, але што зробіш пісталетам супраць натоўпу? Дык у наступныя дні Менск быў бы ў рэжыме надзвычайнага становішча. Пазней стала вядома, што ў сутарэнні дома ўраду недзе 10-11 красавіка былі ўведзеныя сотні спецназаўцаў, якіх прывезлі ці то з Сярэдняй Азіі, ці то з Каўказу. Ну а на што здольныя былі савецкія войскі КДБ, за 3 месяцы да страйку паказалі падзеі ў Літве. Мне падаецца таксама, што пад абаронай войскаў камуністычныя дэпутаты адчувалі б сябе ўпэўненымі, а не разгубленымі і ў жніўні 91-га, калі ўдалося прыняць гістарычнае рашэнне пра незалежнасць. Хвілінны эфект ад штурму будынку ЦК быў бы сцёрты танкамі на менскіх вуліцах. Адзіная мадэль паводзінаў, якая бачыцца мне рэальнай і дарэмна не скарыстанай у той сітуацыі, гэта каб рабочыя прыйшлі да ЦК, узялі б будынак у аблогу і дамагаліся выканання сваіх эканамічных і палітычных патрабаванняў. Дзеля рэалізацыі такіх патрабаванняў існаваў толькі адзін механізм – прыняцце адпаведных рашэнняў Верховным Саветам. А значыць, неабходна было склікаць нечарговую сесію. У тыя дні ў навінах БНФ Юра Даркахруст пісаў: «Адсутнасць у Менску ў гэтыя крытычныя дні лідара фронту і дэпутацкай апазіцыі ў Верховным Савеце БССР спадара Зенона Пазняка мае вельмі адмоўныя наступствы. Апазіцыя ў Верховным Савеце выглядае ў гэтыя дні крыху бездапаможна. Нават да простай думкі пра збор подпісу з патрабаваннем склікаць пазачарговую сесію яна прыйшла са значным спазненнем». Канец цытаты. Я прывожу гэтую цытату, каб часткова пагадзіцца з першай высновай пра Пазняка і аспрэчыць другую, пра апазіцыю. З другой і пачну. Цяжка сказаць, на паставе чаго Юра зрабіў тады сваю выснову пра дэпутатаў. 4 красавіка, калі рабочыя ўпершыню выйшлі дадому ў раду, мяне ў Менску не было, але праз некалькі дзён я вярнуўся з Віцебску менавіта таму, што, як мне сказаў нехта з калег па апазіцыі, здаецца, Валентин Голубеў, а можа і Галіна Сямдзянава, цяпер ужо і не ўзгадаю, трэба рыхтавацца да сесіі. У мяне захаваўся чарнавік заявы апазіцыі БНФ. Пачатак напісаны рукой Голубева, працяг маёй. Мы патрабавалі неадкладна склікаць сесію. Аднак проста заявіць пра неабходнасць склікання пазачарговай сесіі недастаткова. Трэба сабраць подпісы дэпутатаў. Захаваўся і машынапісны арыгінал заявы з подпісамі дэпутатаў пад патрабаваннем склікання сесіі. Менавіта мне адразу пасля прыезду з Віцебска давялося збіраць тыя подпісы. Гэта прыблізна 6 ці 7 красавіка. Не думаю, што гэта значнае спазненне, як пісаў Юра Даркахруст. Збіраць тыя подпісы было няпроста. Большасць дэпутатаў раз'ехаліся, давялося сесці на тэлефон, але нават атрымаўшы згоду, трэба было здабыць і арыгінал подпісу, бо толькі ён меў юрыдычную сілу. У заяве мы патрабавалі склікання нечарговай сесіі з наданнем на ёй канстытуцыйнай сілы дэкларацыі аб дзяржаўным суверэнітэце, прыняцця рашэнняў аб дэпартызацыі, аб грамадзянстве Беларусі, аб прыватнай уласнасці на зямлю, аб вайсковай службе, а таксама аб фармаванні каліцыйнага ўраду народнага даверу і антыкрызісным бюджэце. Таксама мы прапаноўвалі прыняць распрацаваны намі новы закон аб выбарах на шматпартыйнай аснове. 16 красавіка я перадаў у прэсу гэтую заяву, пад якой было 25 дэпутацкіх подпісаў. Да 30 красавіка гэтая колькасць дасягнула 40, а для склікання сесіі патрэбна было мінімум 115 подпісаў. Цяпер пра лідара БНФ і дэпутацкай апазіцыі. Пазняка сапраўды ў Беларусі ў красавіку не было. Разам з дэпутатамі Лявоном Баршэўскім і Уладзімірам Заблоцкім ён быў на амерыканскім кантыненце. Гэтая паездка рыхтавалася беларускай дыяспары ЗША і Канады і мела дзве мэты. Першая, як яе вызначыў Пазняк, зламаць эканамічную блякаўду вакол Беларусі. Зламаць інфармацыйную блякаўду вакол Беларусі, давесці амерыканскім палітыкам пазіцыю БНФ адносна перспектыў існавання СССР і права беларусаў на незалежную дзяржаву. Вашынгтон тады цалкам падтрымліваў Гарбачова і чуць не жадаў ні пра які суверэнітэт рэспублік, акрамя прыбалтыйскіх. Другая мэта – распавесці заходняму грамадству пра вынікі чарнобыльскай катастрофы ў Беларусі. Дапамога пацярпелым ўжо было наладжана дыяспарай, ўжо дзейнічаў у Канадзе фонд на чале з Івонкай Сурвілай, аднак маштаб катастрофы вымагаў дзяржаўнай дапамогі. Інфармацыя пра выхад рабочых дадому ўраду 4 красавіка да Пазняка дайшла з улікам розніцы паміж менскім і амерыканскім часам, калі страйкам вырашыў узяць паўзу і даць кіраўніцтву БССР час на вывучэнне патрабаванняў рабочых. Я ў тыя дні з Пазняком не размаўляў, хатняга тэлефону ў мяне не было, а з Верховнага Савету званіць у Амерыку мы не маглі. Занадта дорага. Пазняк звычайна тэлефанаваў на кватэру Валянціну Голубеву, які даваў падрабязную інфармацыю пра тое, што адбываецца ў Беларусі. Як потым мне расказваў Пазняк, ён адразу пачаў высвятляць, як можна было б вярнуцца ў Менск. Аказалася, што зрабіць гэта вельмі складана. Трэба было замаўляць білеты, прычым вяртацца даводзілася праз Маскву альбо Ленінград. Прамых рэйсаў з амерыканскага кантыненту ў Менск тады не было. Заняло б гэта ўсё ў лепшым выпадку 5 альбо 6 дзён. Акрамя таго, гэта азначала парушыць усе дамоўленасці ў кангрэсе, дзярждэпартаменце, іншых урадавых і грамадскіх установах. Арганізатары паездкі пераканалі пазняка, што рабіць гэтага не варта. Была і яшчэ адна прычына не спыняць візіт. Паступова страйк ішоў на спад. Самы пік па колькасці тых, хто выйшаў на вуліцы, прыйшоўся якраз на 4 красавіка. Канешне, пазняк з ягонай выключнай палітычнай інтуіцыяй, аналітычнымі здольнасцямі, уменнем мабілізаваць прыхільнікаў і блякаваць апанентаў, калі іх не ўдалося пераканаць, мог бы зрабіць так, што страйк меў бы палітычны вынік. Гэта значыць, былі б выкананыя палітычныя патрабаванні, незалежнасць, дэпартызацыя, новыя выбары. Але, зноў жа, дзеля гэтага павінна была быць склікана не чарговая сесія Вярхоўнага Савета, а склікаць яе мог толькі прэзідыум Вярхоўнага Савету альбо старшыня. Але ў тыя дні у Менску быў чалавек, які валодаў значна большымі, чым пазняк, палітычнымі і адміністрацыйнымі магчымасцямі і фактычна кіраваў прэзідыумам Вярхоўнага Савета. І, строга кажучы, выконваў функцыі старшыні Вярхоўнага Савету замест Зіменцея, які хварэў. Гэта першы намеснік старшыні Вярхоўнага Савету Станіслав Шушкевіч. Усе свае дзяржаўныя пасады, народны дэпутат у 89-м, народны дэпутат БССР і першы намеснік старшыні Вярхоўнага Савету ў 90-м, ён атрымаў дзякуючы падтрымцы БНФ. І мы мелі права разлічваць на ягоную падтрымку. Аднак Шушкевіч стаў на бок камуністычнага кіраўніцтва. 1991 год вачыма удзельніка. Абвяшчэнне незалежнасці Беларусі ва ўспамінах былога дэпутата Вярхоўнага Савета. Сергей Навумчык перад мікрафонам свабоды і на нашым сайце пра падзеі і асобаў, якія паўплывалі на з'яўленне на мапе свету новай краіны. Чаму рабочыя на плошчы асвісталі Шушкевіча? Красавіцкі страйк 91-го года, які пачаўся спантанна з прычыны росту цэнаў, хутка перарос у палітычны. Рабочыя ўспрынялі патрабаванні, якія вылучыў Беларускі народны фронт, абвяшчэнне незалежнасці Беларусі, вывад камуністычных структур з прадпрыемстваў, роспуск з'езду народных дэпутатаў СССР, новыя выбары ў Вярхоўны Савет на шматпартыйнай аснове. Дэпутаты апазіцыі БНФ запатрабавалі склікання нечарговай сесіі парламенту для вырашэння палітычных і эканамічных патрабаванняў рабочых. Васіль Быкаў у тыя дні пісаў: «Горача вітаю рабочы клас Менску, які гэтак гераічна выяўляе сваю рабочую згуртаванасць у дасягненні агульнанародных мэтаў у барацьбе за кавалак хлеба, дэмакратыю і галоснасць. Толькі ваша бескампрамісная барацьба можа прывесці да усенароднай перамогі над грабежніцкімі захадамі цэнтру і мясцовай партбюракратыі. Жадаю вам непахіснай цвёрдасці і вялікай рашучасці. Бог вам у дапамогу. Жыве Беларусь!» Гэты зварот у газеце «Навіны БНФ» Быку падпісаў народны пісьменнік. Падтрымаў рабочых і Алесь Адамовіч. «Беларусы – цярплівая нацыя, але калі ў ціск робіцца занадта моцны, яны ўздымаюцца на барацьбу за справядлівую справу», – пісаў Адамовіч. «І калі ўжо беларусы ўзняліся на гэтую барацьбу, значыць, яны маюць намер перамагчы. Без гэтага намеру яны маглі б яшчэ чакаць. Калі ж намер перамагчы нарадзіўся, умацаваўся, беларусы ідуць заўсёды да канца», – сказаў Адамовіч, але папярэдзіў. «Беларусы павінны ўсведамляць, што ім давядзецца сутыкнуцца з вельмі актыўным супрацівам іх імкнення да самастойнага і вольнага жыцця». Супраціў сапраўды быў магутны. Кампартыя, якая захоўвала ўладу, выкарыстоўвала розныя метады, каб спыніць страйк і загнаць людзей з плошчаў назад у цэхі, усё роўна як скаціну ў стойла. «Мы, дэпутаты Беларускага народнага фронту, у дасягненні галоўных мэтаў былі адзіныя з лідарамі страйкаму і выступалі синхронна. Рабочыя ўбачылі ў дэпутатах БНФ абаронцаў сваіх інтарэсаў. Усе нашыя з лідарамі рабочага руху сумесныя намаганні акумуляваліся на адным – прымусіць кіраўніцтва Вярхоўнага Савета склікаць нечарговую сесію». Але перш чым перайсці да апісання драматычных падзеяў у правым крыле Дому ўраду, будзе, дарэчы, сказаць некалькі слоў пра структуру, якая супрацьстаяла апазіцыі БНФ і страйкаваму камітэту, про Президиум Верховного Совета БССР 12-го скликання. У склад Президиуму уваходзілі паводле пасадаў старшыня Верховного Совета Миколай Дземенцей, ягоны першы намеснік Станіслав Шушкевіч, намеснік Васіль Шаладонаў, а таксама старшыні пастаянных парламенцкіх камісіяў, усяго 25 чалавек. З дэпутатаў апазіцыі БНФ у прэзідыуме быў толькі старшыня камісіі па міжнародных справах і знешнеэканамічных сувязях Пётр Садоўскі. Часам нашыя заявы падпісваў старшыня камісіі па пытаннях працы, цэн, занятасці і сацыяльнай абароны насельніцтва Аляксандр Сасноў. Насуперак устойліваму цяперашняму меркаванню, Геннадзь Карпенка, старшыня камісіі па навуцы і навукова-тэхнічнаму прагрэсу, нас, дэпутатаў БНФ, падтрымліваў вельмі рэдка, а часам і выступаў супраць. Карпенка ўвогуле вёў асобную палітычную гульню, і ў 91-м годзе на прэзідыуме і на сесіях з'яўляўся нячаста. Ён быў абраны мэрам Маладзечна, але пасаду старшыні камісіі Верховнага Савета захоўваў за сабой. Зрэшты, Карпенка хаця б не перашкаджаў працаваць свайму намесніку па камісіі Уладзіміру Заблоцкаму, які быў намеснікам старшыні апазіцыі БНФ Зянона Пазняка. Прэзідыум збіраўся недзе раз на тыдзень-два, зацвярджаў праекты павесткі дня сесіі ці вырашаў нейкія руцінныя пытанні яе падрыхтоўкі. Вясной 91-га палітычнае кіраўніцтва, як і ў папярэдні дзесяцігоддзі, заставалася ў бюро ЦК КПБ, куды ўваходзілі сакратары ЦК, старшыні Верховнага Савета і Саўміну, старшыня КДБ і камандуючы вайсковай акругай. Бюро ЦК ўжо не адыгрывала той ролі, якую мела пры Машэраве, але ўспрымалася чынавенствам і камуністычнай большасцю дэпутатаў Верховнага Савета як галоўны кіруючы орган. Пасля здабыцця незалежнасці 25 жніўня 91 году бюро ЦК знікне, бо дзейнасць кампартыі будзе прыпыненая, і прэзідыум Верховнага Савету аўтаматычна возьме на сябе яго функцыі, зробіцца гэткім калектыўным прэзідэнтам, будзе выклікаць віцэ-прэм'ераў і міністраў, генералаў і кіраўнікоў буйных прадпрыемстваў, прызначаць амбасадараў, узнагароджваць, надаваць званні і вызначаць лёс асуджаных на смерць. Але гэта будзе потым. А пакуль, вясной 91-га, прэзідыум Верховнага Савета самае галоўнае права, якое меў, прызначыць сесію. І менавіта гэтага прызначэння сесіі дамагаліся мы, дэпутаты БНФ, сумесна з лідарамі страйкавага камітэту. 19 красавіка члены прэзідыума Верховнага Савету правялі сустрэчу з прадстаўнікамі страйкамаў у залі паседжання прэзідыума на другім паверсе правага крыла Дома ўраду. Калі не памыляюся, у той самай залі, дзе ў лістападзе 2010-го уручалі пасведчанне кандыдатам у прэзідэнты. На самым пачатку сустрэчы віцэ-прэм'ер Уладзімір Заламай паведаміў, што практычна ўсе эканамічныя патрабаванні рабочых урад задаволіў. Ён казаў пра падвышэнне заробкаў, пра скарачэнне больш чым на чвэрць чынавенскага апарату і нават пра адмову ад так званага 5-працэнтнага гарбачоўскага падатку, паводле якога Беларусь выплачвала ў саюзны бюджэт болей, чым іншыя рэспублікі, акрамя Расіі. І, канешне, як вялікае дасягненне падавалася рашэнне ўраду Кебіча насуперак ранейшаму рашэнню Крамля зменшыць цэны, хаця і не ўсе. Як можна казаць пра нейкі суверэнітэт, калі наш ўрад не ведаў, якімі будуць цэны, запытаўся кіраўнік страйкаму Гарызонту Алесь Галькевіч. Можа быць, у першыя гадзіны страйку такія рашэнні пра цэны і заробкі рабочых бы і задаволілі, але цяпер галоўнымі страйкамаўцы бачылі палітычныя патрабаванні. І тут да лідараў рабочага руху звярнуўся першы намеснік старшыні Верховнага Савету Станіслав Шушкевіч, які замяняў хворага Дземенцея. Фактычна, у нас няма спрэчкі пра тое, што пастаўленыя вамі палітычныя пытанні патрэбна разглядаць, сказаў Шушкевіч. Але ёсць пэўныя тэмпы, вялікі вагон нельга хутка разагнаць. Немагчыма сабраць у некалькі дзён дэпутатаў на сесію. У такім выпадку яны павінны будуць разагнаць наш прэзідыум, як не падрыхтаваўшы сесію. У гэтых словах Шушкевіча было няшмат праўды. Па-першае, пастанова аб наданні дэкларацыі аб суверэнітэце статусу канстытуцыйнай сілы ці дэбартызацыі, роўна як і аб датэрміновых выбарах, не патрабавалі шматдзённай працы. Па-другое, большасць з дакументаў былі ўжо распрацаваны дэпутатамі апазіцыі БНФ. Мала таго, прапаноўваліся на папярэдніх сесіях. Што да немагчымасці склікаць сесію ў некалькі дзён, дык праз 4 месяцы ў жніўні нам удалося зрабіць гэта за 3 дні. І за некалькі сутак дэпутаты БНФ падрыхтавалі блок праектаў, якія заканадаўча аформілі незалежнасць Беларусі. Фактычна, незалежнасць магла быць прынята яшчэ ў красавіку, на 4 месяцы раней. Ва ўмовах таго насычанага імклівага 91-го году 4 месяцы значылі шмат. Аднак Шушкевіч настойваў на тым, што прымаць палітычныя патрабаванні цяпер не варта. Кампартыя сапраўды стала ўладальніцай такой вялікай маёмасці не заўсёды можа быць самымі дастойнымі метадамі, казаў Шушкевіч. Гэтае пытанне павінна зрабіцца прадметам разгляду на Вярхоўным Савеце, але я прыхільнік іншага падыходу. Калі кампартыя сама вырашыла б перадаць якія-небудзь будынкі і гэтак далей. Зараз, калі будзем вырашаць гэта галопам, можам парадзіць у грамадстве такую сітуацыю, калі 500 тысяч камуністаў скажуць: «Я ўсё жыццё плаціў складкі, а цяпер гэтая маёмасць будзе размазаная», – заявіў Шушкевіч. Шчыра кажучы, аргумент выклікае некаторыя сумненні, пракаментаваў аглядальнік газеты «Знамя юнасці» Віталь Цыганкоў. Сярод беларускіх камуністаў шмат хто, наколькі мне вядома, падтрымлівае ідэю нацыяналізацыі, паколькі большасць шараговых партыйцаў нічога з гэтага не маюць. Канец цытавання. У немэтазгоднасці склікання сесіі пераконвалі страйкамаўцаў і іншыя члены прэзідыумы. «Назіраючы за дзеяннямі страйкаму, прыгадываеш 17-й год, выступы бальшавікоў-агітатараў», – казаў Дмітрый Булахаў. «Мы не хочам грамідару на гэтай сесіі. Пераконываем вас, што зробім высновы з сітуацыі, але трэба спяшацца без спешкі», – казаў Уладзімір Гаркун. Як і Булахаў, Гаркун, навогул большасць членаў прэзідыуму праз месяц 21 траўня у першы дзень сесіі не падтрымаюць палітычныя прапановы рабочых. Нарэшце, пасля таго, як выказаліся і члены прэзідыума Верховнага Савету, і прадстаўнікі страйкаму, сустаршыня страйкаму і дэпутат апазіцыі БНФ Сергей Антончык прапанаваў зараз у гэтай залі прагаласаваць пытанне аб скліканні пазачарговай надзвычайнай сесіі для разгляду пастаўленых страйкоўцамі пытанняў. Вырашыўшы становча гэтае пытанне, вы і толькі вы можаце спыніць палітычны страйк у Беларусі, казаў Антончык. Мы не ўпаўнаважаныя цяпер вырашаць за калектывы, яны самі вырашылі страйкаваць, але вы ўпаўнаважаныя прыняць рашэнне аб скліканні сесіі. Ёсць дакументы, якія ўжо падрыхтаваныя, і тыя, за якія галасавалі народныя дэпутаты на пасяджэннях сесіі. Сергей меў на ўвазе законапраекты, падрыхтаваныя апазіцыя БНФ, якія мы некалькі разоў спрабавалі ўключыць у павестку дня сесію Верховнага Савету. Прапанова Сергія Антончыка была цалкам законнай. Паводле Канстытуцыі, прэзідыум Верховнага Савету меў поўнае права прызначыць сесію. Як прапаноўвалі страйкамаўцы і дэпутаты БНФ, прызначыць яе можна было на 23 красавіка. 4 дзён хапіла б, каб падрыхтаваць некалькі важнейшых палітычных пытанняў. Але Станіслаў Шушкевіч скарыстаў прыём, які неаднаразова ўжываў спачатку як віцэ-спікер, а потым як спікер парламенту. Ён папросту не паставіў прапанову Антончыка на галасаванне. А пасля гэтага Шушкевіч абвясціў закрытае пасяджэнне прэзідыума Верховнага Савета. Закрытае не толькі для журналістаў, але і для дэпутатаў Верховнага Савету. Тое было наўпроставым парушэннем часовага рэгламенту Верховнага Савету, асноўнага закона, паводле якога працаваў парламент. Член прэзідыуму, дэпутат апазіцыі БНФ Пётр Садоўскі, спрабаваў пераканаць калег склікаць сесію, але безвынікова. Віталь Цыганкоў у рэпартажы ў «Знамя юнасці» пісаў: «Да нас далятае, што дыскусія ідзе на павышаных танах. Нечакана з залі, дзе яна праходзіць, літаральна выскоквае Пётр Садоўскі і хутка сыходзіць па калідоры. Праз некалькі хвілінаў выходзяць іншыя члены прэзідыуму і паведамляюць, што ўсе ўжо стаміліся, нічога не вырашана, і на наступны дзень прэзідыум збярэцца зноў». Канец цытавання. Ну а на наступны дзень у эфіры беларускага тэлебачання выступілі Станіслаў Шушкевіч і Міхаіл Мяснікович. Да чыстага парыву рабочых прымазаліся тыя, хто шукае выгады для сябе. «У дзеяннях страйкаму адчуваецца рука вопытных арганізатараў», – заявіў Шушкевіч. 1991 год вачыма удзельніка. Сергей Навумчык пра падзеі і асобаў, якія паўплывалі на з'яўленне на мапе свету новай краіны. Кожную нядзелю ў эфіры «Свабоды» і на нашым сайце. Белы спіс «Свабоды». Музыкі, паэты, празаікі, філёзафы, якія ў Беларусі пазбаўленыя канцэртнай сцэны, доступу да дзяржаўнага тэлебачання, радыё, друку на свабодзе. Героі чорнага спісу ўлады штодня ў ранішнім і начным эфіры «Свабоды». Вітаю, пры мікрафоне Сергій Будкін. Цягам гэтага тыдня слухаем спевы Насты Шпакоўскай і гурта «Нака» ў межах праекту «Белы спіс свабоды». Сапраўдную вядомасць у Беларусі гурту «Нака» прынесла песня «Бяжы», беларуская версія аднаго з галоўных хітоў іх апошняга альбома «Пара». Калі дыск был ўжо гатовы да выдання, гурт атрымаў запрашэнне паўдзельнічаць у праекце «Тузін перазагрузка». У яго межах самыя цікавыя і арыгінальныя выканаўцы з Беларусі, якія дагэтуль не спявалі па-беларуску, выконвалі свае песні на роднай мове. «Нака» абрала песню «Бегі», перакладзеную Сергеем Балахонавым. «Бяжы» стала адным з галоўных хітоў 2009 году, а Наста Шпакоўская была прызнана рок-князёнай на цырымоніі рок-каранацыя. Неяк Наста прызналася, што беларуская мова для яе цікавая сваёй рамантычнасцю і пявучасцю, а вось у «Бяжы» яна загучала жорстка і прынцыпова, у адрозненні ад расійскай. Пасля Наста ўжо сама напіша яшчэ не адну песню па-беларуску. Слухаем лёсавызначальную для гурта «Нака» «Бяжы». Слухаю з няпэўнасцю, сэрца ўжо маўчыць, і на адлегласці ўсё пра цябе крычыць. Выдумаў існы, взяў міласэрнасцю, толькі вось я цябе зноў на адлегласці рэзаў роспачы, браў адмаўленнямі, ды па-ранейшаму ідзе кроў струменямі. Ціха на дыбачках выбраў няверную, марны твой гэты шлях, цяпер бяжы. І не думай прыпыняць гэты бег, бяры. Усё, што толькі можа ўзяць чалавек, глядзі. Неба на моих долонях зусім не вартае твоей любові. Робіш і думаеш мысля ў няроўнасці, усё дзеля светлага і каб без гвалтоўнасці. Аддаешся таму зверу галоўнае сэрца, пакорнае каханне безмоўнае. Творыш, пакутуеш страхі і ходані, вершы не пішуцца, як і на конадні. Падаеш пры людзях, посміх зняважлівы, позірк твой зноў на мяне. Бяжы, не думай прыпыняць гэты бег. Бяры, усё, што толькі можу взяць чалавек. Збітыя подыхі і неяк не ўтаймаваць дрыготкае рукі. Знікнуць няма куды, няма слязьмі крычыш, рвёшся ўсё ты знутры. Сэрце маё маўчыць, падаеш, падаеш, падаеш. Ты ўстаеш хутка ўзрушана, на голас мой ідзеш. Нечага, нечага шукаць выразнасці, не абнадзейвайся. Бяжы, не думай прыпыняць гэты бег. Бяры, усё, што толькі можа ўзяць чалавек. Глядзі. Сэрца ўжо ма. Шановные слухачи, наступные 2 годины, а 22 до 24, Радио Свобода гучить в эфире на коротких хвалях 49 и 41 метр. Частоты 5995 и 7475 кГц, а так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со свободой.